عنه قال حدثنا شعبة عن واصل الأحجم عن المعروف بن السويد قال لكمت أبا ذر بالربزة على حلة وعلى غلام حلة فسألت عن ذلك. سليمان بن حرب ایہ کہتے ہیں تعارو مختصر بس در باب من کریا یوں دفن کو شعبہ کو معروف شعبہ ہیں واصل الاحداب واصل بن حیان احدابی کنن کرن کم جی پوشت خمر ملاز حدیدار کنزا پوشت شدن مانا آج جاتا سنیے کہ یہ علماء اعتبار ہے کوفہ ہیں ابراہیم النخعی شاگر بن زر بن حبیش مقابل شرعی کے حضرات معروف بن سوید یہ روایت سے معروف بن سوید ہمیں معروف بن سوید ہم واجہ چھے معمرین مرد محمد تک یہ واجہ سلی 20 سال عمری بکتے ابو حاتم راضی فرمائنے کے یہ واجہ من سلی 20 سال عمری تک حدیث تک ملاقات کتگا بلتا ایوہلی آئی سرے روحی شام کلی سیاہ سیاہتا یا اس کے دن تاکہ ہمارش بہرحال رواز کن چھ حضرت رواز کن من دیلا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ در ربزہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ واجی اصلی نام کا سن صحیح ترین قول ہمشین کو واجی نام جندوب بن جنادہ چوئی قول ہے آئی نام بارے تقریباً دہ دوازدہ قول ہے بل صحیح ترین قول ہمشین کو آئی نام جندوب ہے جندوب بن جنادہ یہ واجہ کا سن تقریباً ہفتمی یا چارمی نپر اندر اسلام وکی ایمانی آتا ہے ہم مکہ مکرر آتا ہے تو دوشید انا رابع الاسلام کسی مشہوری ہیں کہ ایمان لارے بل البتہ ایمانی کیا پلا کا سن واجہ چونکہ بنی غفار میں دو قسم دوشتے کہ ہمیں یا من سرزمین ہے ہمون گلاب کی جنبار حجر کی تاخیر مدیر حضرت کی تاثیر بود مہمی اللہ کا واجہ بدری احجی و خندقی نہیں من ایک ازان یا کی گونے بودتا میں بدر میں احض میں خندق احضار بلکہ فتح مکہ یا گون بودتا حوازنا و گلدی جہاں و من گویا گون بودتا اللہ اللہ گونے بود اللہ کی حمشیہ کے حضرت کا مزدیر کو تم بین مدینہ یا بعضی ملان و فائزان وانا ابو ذر غفار صحیح نہیں کلمہ غفار خدای نام ہے غفار یہ مگا منصور ہے غفار میں قبیلے بنی غیف ہے غفار یہ مگا منصور ہے ابو ذر غفار قبیلے بنی غفار واضح فضائل خیلی بسیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعیت فضائل بیانت صحیح روایت ہے ما اضلت الخبراء و ما اقلت الغبراء اصدق من عوید در واضح کہ آسمان سبزی زمین گبار آلودے زمین پشتا و آسمانی چیرا بعد از پیغمبران چا ابو ذر صادق المقالتی میں بندہ نوستر نیس یعنی روایت دیگر مولید ہے کہ واجب عمر تو بحب اربعات من اصحابی من پروردگار عالمات دستور جائے گوتا ہوں جانب رب العالمین چار نفر من صحابین توب ہستے اللہ من دستور جائے گوتا ہوں شاہ محبت بکن شان دوست بدا و الله هم گشتک اخبرنی الله انه يحبهم ک الله شان دوست داری حضرت برایده ایوشی من دوست کو واجهت که هم گشتی یکی حضرت علی یکی ابو ذر یکی سلمان یکی مقداد تمیل هادا آغان گفت پکای مسلمان چارام تر اخوش آدی رام بینا شان ما پکای مسلمان یو منی انتو کو واجه ها گفت ما سرگی ها یاری بلگنان نگران نفر کنک ثابت نیم فراس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آوازی ہم چھو مقلین در حدیثا آئی تمامی مرویات حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مرویان دوسر ہشتاویات حدیث دویست و ہشتاویات حدیث آوازی مرویات دوازدہ حدیث آئی متفق علیہ بخاری مسلم یاد امام بخاری با دو حدیثا متفردیں مسلم با دوازدہ حدیثا متفردیں چھ روایات ابو ذر آدھگا دیں جہاں موجود ہیں واجہ در زہد فارسائیہ نظیر ندہ شمیل حاضر واجہ تشبیح دا کہ ابو ذر در من امتا مثل حضرت عیسیٰ اندر پیغمبر آئین ہے تو حضرت عیسیٰ زندگی اب زہد پاک دامنی عفاف علم عمل با بی اتنائی از دنیا گوازین آئی ہمی بات وائی عادت گرامی ہمشہ کہ ہمیشہ سائل ایک سوال بکتی ہیں ہم اوچ مال چارے کجا مال من دوسترین بہترین ہم آئیے چس کدا لن تنال البر حتی تنتکو میں ما کہلدن یکی کتاری اسطوری ہر سوال ایک بمشاو کی زندگی گواست گاہی ایک اسطوری بھائی کو دوسری خرجی کو گاہی اسطوران دیا کرائے کشیئے کو کی داشتیان پساربانان زندگی بہمی حلال طریق گوازین بلنم ہما ساروان وصیت کو سجا کہ اگر یاد کی یہ سائل یہ ترے سوال کو کہ ابو ذر اسطرہ من یا اسطرے بدے گر ہما اسطرے گشینے گئے بر گشینے دے اگر تو نگے جتن نداد گر تو من ساروان مجتن نکنے یہ اندازہ صفت کی عجیب بہترین چیزیں ہمیشہ در راہ خدا اللہ اور یک مرتبہ یہ اسطرہ چوکا یک اسطرہ حد تک بچکو اسطرہ درستانی نرین از مسترین لیڈا ماہوشن بگوشن بہترین اسطرہ تھی اتباقا ایک سائل ابلاغ ساروان جس کن چی اسطرہ یا کہ من بدے من بار کبتا آیا یک اسطرہ دگا دام بچینی بل این اسطرہ لگا کس ہما بچینی مو واضح یہ حد ودا مشتران حساب کو جسی اکی گار آسطر کوئی گاری نیست بلے اجا آسطر کسی من داتا صاحب اجا شرطنی آسطر شی بیتا تو شی نراتا کرمتنی داتا اسطر کسی من چارتا کہ این آسطران شیشان درستی نری حسابی آ آسطر کسی جم بی بیتا تسلی بیتا بل بہترین آسطری بیتا تیز ربطارین آدگرین بارکشین نوشت مجھے چگا بات تو منی ساروان نه ساروان تزمیر یعنی تو معلومی در بخدای راها در دوست نگی باشی نگی لحاظا تو من ساروان مطین نکن عجیب طبیعتی تو آج در غزوه تبوکا بزان یهودی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرگبتگا تو رابطگا لشکر آئی یہاں مدینہ رسل مصفر مصفر اور اتفاقا کہاں سے آئی چارے کہ میں اسطر نیستا سواری نیستا یہ زمانہ شوط بارے درستے سپر خرجا سپر خرجا و آدگر درست زورتا بعد دیکھتا دھرکت کو دیکھتا بکا پانزہ روچ راہ بیشت روچ راہ یہ درستے توشک راہ پہ گوچ بگا کو روانہ بو روچی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در سبوکا نشتا زیروتی خیمه ها چادر ها صحابی ها چاره یا مرد یکی دور ظاهر هم بردو که بعد نمتی هم چوب و نفس هم یه تو نمتی یه تو نمتی بعضی هم باری توشه بینتی درست هم سفر هم صحابی هم گوی یا رسول الله مردی تعداد هم بل سک ناراحت باری بلدنتی واجه و کن عبازت نید من گمان کنه عبوزر نید که یه حتی مدینه دیستی که ما شما قول نید و تحتوالی نید همچی بار بنگان برکتر کن تجهاد پیدا دید این وقتی که عبوزر رفاری یه دو واجه های احترام کن نواجه همه جمله گوشتی که تو این قدر بار بنگ برگم نکتی میں حتی نید تو معذورت نید بشتی یا رسول اللہ تو چطور جہادی روی محاست و الہ مدینہ و من زندگون من پلا بیان پر جہادا نواجہ فمیل حاد گوش بشتی دیما بشتی رحم اللہ ابا ذرن یمشی وحده و یموت وحده و یبعص وحده من واجہ اسیم پیشی نگوانیان کو برائیا رحم بکا اللہ تعالی با ابو ذرک آئی حنو ہمشن بجہاد یہ ہن تہنائی و مرگ ہن تہنائی سر بھی و قیامت ہن تہنا چہن چین جاہے پاک کرنے کے لئے فولا دیں ہم صحیحین گناہی ہمرا بند میدان محشر ہن تہنائی و رجا زمانی ہما ایک واضح طبیعت چکمی تیزہ بلے دنیای بارا موتکندہ اون چکے تلاہی نگرے جم کنال اور جہنمی آمار دوں ہم جم بکا مکنی شکانہ گوہ تمی مسئلی سرا امیر معاویہ کہ امیر تھی در کل سے شام جتی آئی آئیے ہم جات پہ آسا آواز احترام کو رکھی جواب ملا بل بحضرت عثمان جو لیے زمان حضرت عثمان غنی زمان ہے حضرت امیر معاویہ کی جانب حضرت عثمان نمائندہ شام ہے وحضرت امیر معاویہ علیت تمشیہ کی ایک نزون الزہب والفضلت حضرت آواز وشی دربارہ ہمارانی زکاة ادائی نکنا اگر نا اگر ہمی صلاح یاد ہے مسقالی ایر بکندر ہمی حکم داخل آئی مزار یاد تمام ظہور صحابی خلاف ہے اور ہمارے ابو امیر معاویہ وانا من تفسیر ایک تلکہ نگے میں کبول نکروں چیز اللہ کی جیت امیر معاویہ آئی حید نگر داستی باستا احترام کو واجہ زیاد تعریف کتا ہمارے ہاں عثمان نوش کی چیز روچ آئین بر مدینہ کے پہنے کی دگری جن میں وہ صبر کروں میں میں معلوم بر ہر کے صبر نہ کام میں دگری درگی بھی جن تھی رواجہ روچ آئین ہاں سے عثمان امیر حضرت امیر المومنی ہاں سے عثمان روچ آئین بیا حمد مدینہ یا حضرت ادا سے ہم شرش توبوش ہے من تیہ اطاعت کروں تو امیر المومنی نے تیہ اطاعت پارت واجب ہے واجب ہے بل بچہ بچ مسئلہ ہے بچی لیے ہر کس گناہ بنے نہ تو راہ راہ شر یا روشی بنا نشتا مسجد حضرت عبی بن کعب رئیس القراء والحفاظ یا کہ بیا آواز ہے جس کن کہ جا مردمی این چی طلاح هست این چی زکات پرتر یا گوه ایرول ایرول گوشتی گوشتی کنزا خارجی بی که اللہ گوشتا اللہ دین یک نیز گونه فضلتا زهب اول فضلتا گوشتی بله آوازی چی کنزا خارج این چنی عذاب خارج بی اگو زرین عجب چی تو طلاح ایرکان تا نوگر ایرکان تشی انگشتی کنز ایر نکتر شی تاستی عذاب رستگارم آئی گو بابا تفسیر همشیه یہ تمام کہتے ہیں ما چوازہ ہم پیش کتا گوشی نا ما چوازہ ایرول نشتا واجہ گوشتا تھا ہر چی طلاح نگرا بھی آئی در راہ خلا بلی آئی از مکنی بکل دی یا کی حوالی شی کو دیا کی آئی چست کو آسا حضرت و بیبن کعوے ہیں دوسرے نگ جا آوازہ ہم حیش تکاندہ بکل سکر احترام کو فواجہ تعریف کتا ہے حضرت عبی بن کعب را پارک حضرت عثمان شکایت کو بودا ابو ذر اگر از بمانی ہر روز بیا صحابی لگی اس کا نیچون یہ کنش یا ہی تنیت دیگه نیت گمان سادی حضرت عثمان با ملائمت لوٹائیں گوشتی من تری اگر نظری دیوں گوشتا ہم گوشتی تی تری اگر یہ مردمان برداشت لکن شاہد دنیا دنیا پرستن تی اقیلہ شان نہیں تو گنشان نہ کہیں تو یک کاری کنه من در گوشم کشتا من هر چی بگوشه چشم تو امیر المومنی ایتی اطاعت واجب می کنه گوشتی ایچ به نظر من تو اگر بازار مدینه من انده یه جاه انتخاب کن چی اطرافا بگو من پلان جاه رو بل تهنا بنه تو اوچی چوک جنینان زور برو هم اوزن تنها کاز اوزن مبی ترکار آن مبی توت نمازا جمعیان بیان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم در دیگ وقت توت نماز جمعات هم اوز انجام بده شر نواجب تو کجا جائے اختیار کرنے گوشتی من ربزہ اختیار کرنے ربزہ کہتے ہیں سی منزل ہیں چی انچوکا از انزاو ایران شہر انچوکا مدینہ پکل ہے سرباز ایران شہر پشتی من همین ربزه را که من اشتر هم من هم که اشتر هم در این ربزه اشتران چراغ خوب هم همین اشتر چراغ من پیرن و کاهن هنچین چیزا هم اوید بازه اوید گرد من اشتران پریشان نبه نبه اوید و سارمانی دارم من اشتران چاری نیت روزگار بازه من ولی اگه شرح هم تو اوید روی به ازای تر اختیار قبول کو رو ربزه واجر را ربزه نیست آغان بشن حضرت عثمان الجسد علیم کاللہ و حاشای بروگی ہے معارخین نوشتہی گا پا تمام معارخین نیزدن کہ حضرت عثمان آیا مشورہ دا تو ہر جا ود اختی یا رکن برو مولو آزادہ برنی برو آوان جا ود ربزہ اختیار کرو کی اختیار شب ہم ربزہ نشت اور ہم ود نشتہ گا خلاصا ہمیں اشتران سرا گزارے کتھ زندگی جمعیانی ہے پر نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً یه روشی واجه خل مرده در الهام بکتی مرد نزدیک بانده یا پوشی تو میره من همه که چوک جنینان وسیعت کو که من واجه ها چو گشتا که یمشی وحده و یموت وحده حتما من میرو تنها همه دار تز من ندیده بل شما چو کنی که اگر من مرتم من کپون بکنی بشودی یہ راہ کسی جانب عراق ربط آمد مردمان ہی راہ کنارا من ایر کرے کہ اس جنازہ دور من کسی نہیں یا واجین چوک دنیا نانتا ہمیں بس دل کسی نہیں من ہمیں راہ سار ایر کرنی اولی شخص ہے کہ چیئے راہ آگواز چونگو چی مدینہ با عراق رو یا چی عراق با مدینہ رو بگوشی تھی ابو ذر ایسی جنازی دے بلگل آئی من جنازہ دے ہر کس کو آجا من این بشارت دے صدار تک یموتو بحدی من تنہائی میں روح ہمیں نوشتا ہے یو باسو حضی قیامتا ہم تنہا پاتے ہیں اتفاقاً واجب ہمیں قرار شراب فوت کو مورت آئی شوش تو برابر اشکود ہمیں راہ سرا کنار جئیر کو دیر نگا سمیں پانچ دہ دیکھ گئے شاہر ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چکوپیا حرکت کتا قافلے گوئنے کی دیپ مدینہ روگیں بازیں قافلے شخص ہفتہ دنے پر ودا کر رہتے تھا چوکن مان دارتن کو آجا یا بوزار رہی پوٹ کتائلہ کہاستے آئیے جنازہ دو چی ہمیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں حدیث اشکتہ کا واجی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ عبازر یمشی وحده و یموت وحده و یبعص وحده واجا ہی بشعر احمد نماد آتا ہوا حالت کے جہتن سبتانا موئدہ ہشتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دا سلدہ پنشکر تلات ہمیں مدینہ سوالہ ہمارا روزان نشتر ادائیں ہم ہوئے تو آخر محضہ حمود قبری ہم ہوئے روزان سلدہ بکسانی کے دین پر شام روان آدھگر راہ سر قبری ہم ہوئے وَعَلَى خُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِ حُلَّةٌ راوی بشی کہ ماں من چارے واجہ ابو ذر غفاری آئیے جندہ ہم یک جوڑی لباس پرے خلا یک جفت لباس نام کرنا عربی جوگا یک جفت لباس یعنی جامع و شلوار شن نام کرنا خلا من دی واجہ ہم یک جفت لباس پرے و غلام ہیں یک جفت لباس پرے ہم مثلا یعنی مانچک اوک لباس اور غلام کا ملکل امران رہش پر کلیے بکلی شیپانک ما عربان کاسی محل تعجب که موت غلامان حضبت چین لباس ندا کوتی محترو کین لباس دو آنیا کمتی در جین لباس دا وتی اما چو ام براوری نکو من چمی لحاظا تعجب شد فسألتو انزالک اما سوال کو هده ایچی خبر تو بخلاف یه دیگ عربا زندگی کنگه عربا موت غلامان کم مکن لباس ده هم بله کم ارزش ترین آلا ارزشین کتا چی لباس آدگر وچ پوشن تاویتی گای ورطا غلاما برابر کتا برابر وشتی بلے احلال علتی ہے تو معلوم لے من تکتو بیان کنو خو معلوم بشن خیر وشتی انی سببت رجلا فعیرته بی امی وشتی یبنی واجی زمانیا من که هستم بد بیکار کتا یا مردیا پس ما آخرا همائیا که هستم تانا جتا باوک ما تا من گو دیما که غلام حبشی گونا عرض بازوشی غلام یا وطیبی بازوشی نا حضرت ملانا کما موضوع سرا کم که عرضا یک دو بودتا نو همائی که آوازها دوستی بدرد هم که حکل کو دوستی برید هم که ابو ذر فلا آیه تانه جر اگر تو تعییر ماند دیگری یا تان تانه جنگ بیگه عیبه عیبی آیت یا تانه جنگ بیگه عیبی شو نام کنن تعییر تعییر تو به امی چنانچه تعییر با امی همشی از گوشتی که ای مثلا سهلون رو سهلون سهلون سهلون هستن چوک جماعت همچه کلمه به ما تر جماعت مولدی سیاهی همشی تو گمان ما عربی و مدنی من دونه تو سوال جواب کنه این معنی انتی که من آیه تانه جب حکمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم درباره عرب تو همه مرده شکایت کو یا واجه وهم دیلالت اتباقا اشکو دی نونکشی بقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجه من گوشت ای ابو ذر اعویرتهو بی امیه آیا تو این مردا که هستن تانا جد با حکمات از دیگه که مات سیاهی نیوسلی نیوهبشی تو عربی همی کلمی بوازا انکا امرون کی که جاهلیت معلوم بید ای بوزر تو چیه دی مردیه مکه چیه دی تی وجود چوکا انگا جاهلیت بو هست جاهلیت غبار هست جاهلیت بخار چطو یا اگن چیه دی تو مثلا دیگه غریبان ایر جنه و تمزنی مرد زانشی کبر گرور خودی نشانی شی جاهلیت امر آمد مره ایر رو لگو از واجن نصیت کو که اخوانکم خوالکم وشتی شان شما برادرانان که خالقا شما خدمت گذار کتگن خوال من خادم خدمت گذار نوکر خدمت گذار وشتی اخوانکم خوالکم شان ای بندان رو شما براتن حضرت آدمی هول چوکن در این ونه شما برادرانم بل حوالکم الله شان شما چی کتا خدمت گذر گذار کتا که آنچه شما کمتره شما مستری خالقا شان شما خدمت گذار کتا جعلهم الله تحت ایدیکم الله شان شما زیر دست کتا فمن کان اخوه تحت ایده پس هر کسی که آی برادر آی زیر دست بیوی فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُرُو پس آیه تعام و غذا بدن چما چیزی قوت و وان و بپوشیدی چما چیزی که پوشید چمی لحاظه واده باشتک باید بپوشیدی چما چیزی قوت پوشید چمی لحاظ موت غلامان مثل وقت پوش و همه پوشات قوت پوش و همه برگی قوت برو آنان می آمان ولا تکلفوهم واده باشتان تکلیم مدهی ما یغلمهم چین کاری که چنان گیج بیدن این چنکاری فوقت طاقت بھی غالب بھی چنین قدرت ہے چنکاری جمع فرمانی ہیں چنکاری فرمانی کا تکلیف ہے قدرت انداز فائن کلفتموہم بلا واجہ گوشت اگر شمان تکلیف دا بین ہیں چنکاری فوقان طاقتا فاعینوہم غلواتش کمار کرنے تجو ملنے ہما کار بجانا آنس وقت بینید کبرو تو لہذا چاواجی فرمائشا ایلے منی ابو ذر ہمیں کار کرو کمان غزائی قوت ورو متگلام قوت ہم کاسے کنو لباس ایک پوشو ہم چین لباس ایک پوشو اگر کاری من چین پر مانو کنرد آگیشن ہوتی کمک کنو باق آئید ہمان سواجی دستورہ لگن لکن خلاصا ای ہمان کمال صحابہ ایک چیزی چواجی عشق عشق آئید ہش کم بیش نکل بکلی آئی ہمان طریق آئید انگر کل بکل خوب خلاصہ الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہما مقاصدی کو عزیز بزری تہا موجود جن آم مسائل ہم چرا تمام ثابت دیتا ہے یکی اسی کے رد کو خارجی ایک مرتبلہ ایک شما گوشے کے مردم بگناہ کبیرہ اچھی وکاف اچھا حضرت ابو ذر غفاری پہنے شخصیت بزرگ علاقہ سے آن غرام زادہ حسن تانا جب مادر با ظالمہ بھی کت و جن بے زادہ شان چیتن رو کبیر کبیرتن بلواجہ آئیے حسن دیگر رہنمائی کو دیگر نگوشتی کہ تو یہ کارو کتا تو علیہ عزماللہ چی ایمان در حتر ہے پران و غیر ظالم و مرجعی ہم تردید بک شما چلتے ہما قدر کشی کہ مردمہ گناہ ضرر ندا اگر گناہ ضرر ندا ابو ذرہ پرچواجہ آئیے تحدید تحدید کو چاہ محلی تا معلوم بک گناہ انسانہ ضرر دن و فلائی ہم ثابت کوئی محلی تا کہ در مراتب عامالہ انسانہ کمی بیشی ہے بچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بہترین ہم آخری مقام چاہن چکو آدھی دستورت عمل کو باقاعدہ بعضی ہستن چی مقام پائیں تر عمل کنا غلام با مثل وقت لباس نہ دیں مثل وقت غذائی نہ دیں شیہن ایک ہی عملی آئیہن ایک ہی عملی آپ شیف چنائی زائد زائد ہیں آئی چنائی اکام یزید و این خصوحاً در آمال موجود موجود ہیں درستی مردم یکسان نہ در امام اللہ چوکا یہ منظور ہوئی بابون ظلمون دون ظلمون یہ باب بیان کیا کہ ظلم ہم چین ہے کہ دون ظلم ہے چونکہ کفرون دور کفر ہیں ہما مفہوم ہیں ہما مانا ہیں یعنی اللہ ہم دونی والا حضرت شاہ صاحب و ابن حجر با ہم دیگر اختلاف دار ہم شاہ صاحب بمانا ہے غیر کا آوازہ بمانا ہے ادنا اقرب اقرب بمانا ہے کہ خب امام بخاری ہم اسی نظر دار ہے باقی اللہ شما متوجہ بوتی الہ ہم قاسم معتدلی ہم ترجیح دی بچہ ظلم دون ظلم معلوم کہ یا ظلم یہاں کر آئی کبیرہی یا ظلم یہاں کی سلے کبیرہی بلا بلا کبیرہی ظلم کہ آئی ظلم بالا آئی ہم آئی کفر ثابت نبی نبی یہ حضرت ہم ثابت بھو مرجع ایراد بھی ہم ثابت بھو آدھگر ہم ثابت بھو ظلم دون ظلم وقتی کہ ظلم تو ظلم پائیں تنے معلوم کہ آئی مقابلہ کہیں عدل ہیں فہمتنے عدل ہیں یا کی بالا تنے یا کی پائیں پائیں ترے اولا مثلا ہم ثابت ہوئی جادتی ہو کم یہ کسا ہم ثابت ہوئی و بھی قال حدثنا ابو الولی قال حدثنا شعبہ حا قال و حدثنی بشرن قال حدثنا محمد عن شعبتا سلیمان عن ابراہیم عن القمتا عبداللہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإن أصحاب رسول قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين لم يظلم خب أبو الوليد هشام بن عبد الملك تيال سين شوباك شوبين بشر مهلكها كسين یہ کہ از محدثین کہ ابو محمد ابن کنیت بشر بن خالد عسکری فرائضی مشہور ہیں یہ ہم قاسم ارجب شاعرِ امام صاحب شاگر بن شاگرد ہیں یہ ہم یزید بن حارون شاگر ہیں یزید بن حارون امام صاحب رحمت اللہ علیہ شاگر ہیں اپنی شیحان علیہ حاضر وقت اعراضی ہوں اچھا خلاصہ قال حدثنا محمد ان شعبت عن سلیمان عن ابراہیم ابراہیم تیمیم حلتا ان ابراہیم النخعین فقیح العراقین امام صاحب استاد والاستاد امام حنیف رحمت اللہ علیہ حماد بن ابی سلیمان شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان کہتے ہیں آئی ابراہیم النخعی شاگرد ہیں آئی القمی القمی عبداللہ بن مسعود ان ابراہیم ابراہیم النخعی ہر ساتھ ایک ابراہیم آباد القمی ہے اور ابراہیم تیمی نہیں کہیں ابراہیم نخعی نخعی ایک معروف بفقیح العراقین ان عبداللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم راضی ملکہ آ محمد کے دوست حدثنا محمد جی کنیت ابو عبداللہ محمد بن جعفر حزلی کنے لقب انتی غندر غندر مانا شور شلوخ باکسے کہ ان گپن تو کا شور شلوخ تھا چونچ یہ واضح وقتی کسی بیان کو آواز خیلی بلند ہے بلند آواز ہے انہوں دیکھے یہ محدثی پناہ کے لوگ حاضر غندر ہوں برابر کہتے ہیں ایک شلوخ شور شلوخ آواز بچارے ہیں جنگ بیان تو کا اسے جنگ کرنے گئے چونگا چمیلہ حضر لقب دیکھ بارہ محصول پر غندر یہ ہم امام صاحب رحمت اللہ علی شاگرد ہیں شاگرد سفیان ہیں شاگرد ہیں سفیان بن عینہ و ام اللہ عبداللہ بن مبارک ہم شاگرد ہیں سلیمان کہتے ہیں سلیمان بن مہران اسدی کوفی ہے کہنا مشہور معروف ہیں ہم یہ واجہ بہرحال کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں امام وکی رحمت اللہ علیہ یہ حضرات شاگرد شمار ابراہیم النخعی کہ ابراہیم النخعی مشہور تابعی فقیہ عراقین شمار ہیں کنیت ابو عمران اصلا ابراهیم بن یزید بن قیس بن اسود نخعی کنا واد حضرت علقمہ شاگرد خاص حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاگرد ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ ابن ہوا قرآت ایک وحی آسمانیہ بواجہ یارتگا این ہما قرآت ابن مسعود وان و این ہما قرآت ہم القمع وان بہرحال علاقہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہے یہ ابراہیم نخعی ایک واقع عظیم موجود ہے وشک ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بقیہ العراقین زمانی گوہجاج بن یوسفہ باہم لگر چکرتا کول ملوچانی گا حجاج بن یوسف ظالم دنیا آیا یہ واجہ آیا رب تواز و نصیحت کو اور حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ دنبالش داد آیا کہ بگران تی لکشن واجہ وقت زور تی اجاہی چیر دادتا میگر جادہ پناہی کو اور ایک مامور آیا تھا ابراہیم تیمیز گاش کو ابراہیم تیمیز گاش کو اس کی نام ابراہیم گاش کو بس توائی میں بہترین اور ایک شاش منو ذاتی کہ من نو شوہاز کنا ابراہیم نخعیہ بلے چشیات ابراہیم نخعیہ جاز بن یوسف بگنی تو آیا بکشی دو جانبی علم سے دنیا دار بھی یقی فقہ ہو یقی حدیث اگر میں نے بکشی تہنا حدیث داری میں محدث ہوں تہنا آئی فقیہ میں محدث ہوں ابراہیم تہنی کمال اشی ہے کہ وہ تعداد ودا مورت زندان تھا ہر قدر عزیت شکوت و نام ابراہیم نخی نگوشتی من نو ابراہیم نخی ابراہیم کشت من تاکہ حتی بشو آجات چیرے لاتام مو بلے کبھولی ہمی کلمی دو کہ منو ابراہیم نخی انو رندہ معلوم بیتا و ای ابراہیم تینی بیتا ما ابراہیم ایسی کشت ابراہیم نخی جنہ اینچی بیتی یہ ہم کہت کمال ہے کہ ابراہیم تینی شوطا فدائی با ابراہیم نخی نخی آوات فدائی با ابراہیم نخی کمال القمہ معروف ہے القمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک نخعی یہ ہم چکبیر بنی نخعی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اشد السلام علیتا شمار واجہ واد ہم چکوش کہ ہر کسی کے لوٹی کہ ہما قرآت ایک منچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتا چی القمہ بوانی خوش آواز یہاں انتہائی دردی مرمان بارت آواز خیلی کہتے ہیں ایک مرتبی حتی کہ عبداللہ بن مسعود وقت آئی در جمعی توکا فرمائیں کہ بان نظر بلی مردم قرآن و گوشداراں رغبتش پیدا دی آئی وان وان تی خوش آواز جس سکے مردموں خیلی جلیہ کو آدگر کو ایلی تمامی کو حضرت ابن مسعود کا زدنا فلاک ابی و امی بلان یہ جملی ہم گوشت پہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان حسن الصوت زینت القرآن خوبی آواز قرآن زینت بعد قرآن پاکا پس ایک اللہ خوبی آواز داتا با قرآن خرید بکن قرآن زینت البتہ آئی تہا کسن اعتدال برقرار بنائی تجاوز مرتا مبالغہ مرتا عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی واجہ کسن عبداللہ بن مسعود بن غافر الحزلی کنا از بنی حزین واجہ سابقین اولین واسه تمام جهادان گواجه امران چه بدر وغیره تا آخر دور غزوه تبوک هیچ جهادی سنی مرد دستا پاوی نمیتا صاحب الهجرتین یا هجرت ابن مر حبشی کو دایا هجرت ابن مدینه از علمای کبار صحابه شماری حتی که خلفای اربعی پنجمی کسی نمره شماری خلفائے اربعہ بعد گرچنائی عالم تنے شخص جس طرح میں حتیٰ کہ از خود خلفائے اربعہ ثابت ہیں کہ بساوقات بعض مشکلات مسائلہ آئی مشورے کو بدن آئی حتیٰ کوئی ہم قائلات مجھتی والذی لا الہ غیرہ ما من کتاب اللہ سورت الا انا عالم حیث نزلت وما من آیت الا انا عالم فیما انزلت ولو عالم احدا هو عالم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه مجمع صحابي همي كلمة إعلانكم گوشتی که من قسم بهما خدای بندگ معبودین غیر آیا که قرآن پاکی هیچ صورتی نازل نبوتا الا که من حاضر تو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی مکہ بگرے چی مدینہ بگرے چی سفر گرے هیچ صورتی نیه که عبداللہ بن مسعود مهدم حاضر نبوتا که معاجن نازل بود و یه جملی هم گوشت که مهم زانو که در چی موردا نازل بودتا و چه زمانه چه وقتا نازل بودتا اگر من بزان دیم کنام یکی در صحابه تو که آئی چما عالم ترین بخدای قرآن و آئی هنچو دور بگوتی که استران جگر در حتی من چینچ راه روگا محمود ربطن علم و حاصل کو قرآن بله اگر یکی هست بگوشی صحابه اندر تسلیم تو کنن چی توا بالا ترین مدهی کسی در قرآن نیست بکنی تر و دیگری درست داتن بکنن چطور بالا ترین در علم قرآن تسلیم واجه بسیار خصوصیات هستن واجه صاحب النالین صاحب المیزعیت و صاحب الوسادیت و صاحب تحییت الجهاز بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمامی اثبات عالی شان ہمیں مرد حاصلتا چنانچہ صاحب النالین کہنا کہ واجه کفش مردار ہے واجه کفشان ہمیشہ کسی واجہ کہ مسجد داخل وہ کفشان رسپا کتا انتظامی کتا یہ کتا واجہ کفشان پاددار واجہ وقتی کہ بسپری رحمہ کفشان بردتا تو چی کتا ہوتی آدگر اولا صاحب النالینش بمید آگا صاحب المیزہ ایش گوش کہ ہمیشہ واجہ آف دزماز یا رو مسپرہ یا حضرہ واجہ ضرورت بودتی خارجہ ہماری رفت پر رکتی آل آف واجہ دا صاحب الوسادش گوش کو آجا بسفری کرا آئی عبادش و غیر ذالک گندلان انتظام ہماری دستاد واجی اور واجی صاحب الجہازش گوش کو آجی اسطری یا اسپی کے آئی بار کا نگل ہوتے تھے آئی کالبار دے گا کہ اسے محفل بندگل ہوتے تھے دگرے ہم ناش حتیٰ کہ مرتبہ یا صحابی آئی ربط کا دزماز یا صحابی واجی اسطری محفل بس یہ وحدی کی حدیثی محفل اجلال سیما خدمت ای مردہ بہت ملوچی چونکو ہیلے کتی چارتی گروں گو اسی محفل شر نبست یہ مردی کی محفل بستا خوبی نبستا شی بلد نبودتا فضای پاکو فضای پاکو تا سر لوی بلدیس محفل کش مندن تو بلد نبودتا بلدی پی ہمی جگہ بل ای خدمت چون دستا مرو بکنیم یا روچی یا ساعتی خدمت واجب دیگران نبودتا و در دربار واجه همین که در محبوبت که چند صحابی وقت بیان کردن که ما وقتی که مدینه رفتیم حضرت عبدالله بن مسعود وقت مات شان واجه درباری خدمتگزار خاصتا مادر اندرون خدمتان کت آی بیرونی حتی که ما شبه کب شان واجه نویتی بزا اهل بیت هم شان هجبه چه دور نبا ما چاره شان هجبه دور نبا همین دروازی دبا خدمت کنگم شما شخصی ادانه خیلی خورد جسی یا جسی کش خیلی کوتاها کمت باریک بندی یا گل یعنی بچی یه صحابی یه گوش واجه اوشی حضرت عبدالله بن مسعود روا گر راها پادی باریک باریک تن زندی کوتاها کردی آیگا که چطو انچه اندازه شک پادا باریک هم واجه اشکل واجه گو تو چی دانشی یک پادی شوازن چکو خدا کامت گرانتنه اللہ تعالی دربارا شی پادان کو ہود مونا وزن کرے قیامت شی پادان وزن بال بالا تن تن دانے مرد سکدے نے وزن خالق دربار حضرت عمر دائم گوشت کنے فن مولیا علم شی یا کفات کی عمر این این چلو کے بچے علم ہن چ جہادات اپور نے کہ ما ہم گا گا نیاز مند نہیں شی کر رہے دیکھ صحابی حضرت عبید بن کعبی دیگه یہ واجہ عزت کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ صحابی ایک واجی درستی صفات جامع بودتا کہ واجی نقش عمل بودتا کہیں گوشتی ابن مسعود گوشتی اچھا آدگران گوشتی آدگران ہر کئی بحر برشید تمامی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کتا ان بعد الخلف آئی راشدین بل واجہ کہتے ہیں بلا ہم قول مرنے گا چھے مکسرین تا حدودی بلنے بازنہ حدیث آنیا 848 حدیث واضح نواتا خلاصہ چنائیان کا حصہ یہ کہ 66 یہ حساب در متفق علیہ ہیں آدھے باقیان بیسیہ کا بخاری تنہائی متفردین امام مسلم کا حصہ ہم در 35 تہا متفردین آدھے باقیان رجاہ کو جاؤں نوازہ بیان کہ وقت کی آیے کریمہ نازل بوک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم وقت کی آیے کریمہ نازل اور آوہدی صحابیان در 56 کفتن دیوارات یہ آیت سا خطرناک ہے والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم آقسان ایک آن ایمان یاران تو آیا مخلوط نبتا اس ایمانا بظلم سور انامی آیت ہیں وزا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ پکائیں ایمانداری ہیں اصل اول چی آیتا سیاق بیدا دیں اولا وزا اللہ تعالیٰ مومنانا تعریف کن کہ کامل ایمان بندیاں ہمایانا کہ آمنو ایمان جیا ولم یلبسو و آیا مخلوط نکن التباس مانند با و آیا مخلوط نکن آیا کاتی نکن دست ایمان با ظلم با اولای که لهم امن و تاخر و رتب رسیستان واسه ایس جزان ای جزان ای جزان دو صحابه در این موضوع صد پریشان بودتا که نوگر موتش گوه که خالا صاحب رسول اگه نالم یزنه الله بوشی که هر کسی که ایمان یارتا واوتی ایمان بظلم آلود نکتا آئیے کم در عمل تحاین پلان تہیں در عالم آخرت و ما ہیچ پردی چینی کم ظلم نکتا پرچک انسان یا باوتی نفس سرا گاہی ظلم کم گاہی باوتی زن و بچیا ظلم کم بس آوقات با بیرانیا ظلم کم اگر ای آیت مفہوم چو ببیر گل ما راکن درستا تمہارے حیری نیست مکلی تر شام بکتا صحابہ سا خوب نوک پریشان متائی ہے براب واجہ اظہار کو کہ ایونا لن یزنے میں تہا کھائیں کہ آیا ظلم لکتا ہوں بگوشنگ ما ظلم لکتا وہ اسی اچھی انسان ہے جس سے تہا نوہما کی ہاتھ پانک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرض جنا یا رسول اللہ یہ آیہ کریمہ اللہ یہ رول گوشتا ایونا لن یزنے خدا یا کن چمائی گروہا کوئی ظلم حج نکتا ہی ہوتی نکا مکل لیک ما حج کسی موشی ما دعویٰ در دیک ما ظلم حج کا نکتا شید تن نکا مکل لی وہ ہر انسان ممکن ایک ظلمی چیزی چنائی گندہ گوتا ہونا اللہ جل علا شانو اماق ای آیت نازل فرمائن فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم بتحقیق شرک ظلم بزرگی یعنی معنی چی خدا کا ما گوشتا کہ محل تہا کہ لم یلبسو ایمانہم بظلم الا مران ظلم کا شرک شما پر اشان مری الہی حردکی ظلم کا مراد نا الہم مزنی ظلم ہم شرک ان منی اللہ گوشتا کہ خدا لم یلبسو ایمانہم بظلم یعنی آن شرک لکتا شرك النقطة أولئك لهم الأمر إلى آخر وشما چه ظلم نقطة شما هنوك مسلمان متقيمين انت شما اي ظلم ظاهر نبه نقطة شما شرقاهي نقه نقطة شما فشي فريش فريشاني شما فريشان مبين وإلا هما ظلم مراد يدقر مرادنا إلا كهستي ولا يك سوالي پيدا ديك صحابيا عربي دانتا عربی النسلتا چطور این مفهومش نفهمت چه آیتا تا این که خداوند آن تسلی نازل کن فرماید الاک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم آیا چطور چلا نفهمت که ادائی ظلم امراض شرکنو آیا هر ظلم فهمت اگر چنی محل اتها و ای اشکالی جروح داد پریشانی جروح داد تا این که الله آن تسلی دائلا اسی وقت ہچی ہے کہ صحابہ علی نبا ہمیں بھی مضمون حقیقت آن و نیز سنشیائی ہم معلوم ہو کہ یعنی قرآن فهمت کہ بعضی نادانان گوشن کہ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنِ لِذِكْرِ بَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ آسَانِ معلوم ہو کہ آسان نہیں آما پند و نصیحت واضح دستوران قصص آسان بقرآن بل مضامین قرآن احکام قرآن خیلی سن دین و گرانا بچه صحابہ اہل زبانا واضح چادر بشمارا مکتب جناب رسول اللہ سے شاگردانا بل تاہم الہی ظلم مفہومش کما حکوب حمد نہ کر نہ کو تاک شارع آواز بیان نہ کو تفرال نگار عالم آواز دستور نازل لکو والخیر حالانی سوال یہ پیدا بھی محلی تہا کہ صحابیان یہ اشتباہ کان ظلم مطلق پہمتا گا چی ہے بلے صحابیان تمام عربی زمانتا آیان دی علاقہ بظلمن ظلمن نکرن واقع تحت نفی لم یلبسو نفی متوجہ نحو وانتا لم یلبسو اذا نفی ظلمن آئین نکرین تحتن نافی داخلین و قائدہ ہمشی ہے گھر ساتھ دیکھ نکرین تحتن نافی داخل بھی امور اختیار کن آیا انو پہمے علاقہ وقتی کہ ظلم نکرین تحتن نافی ہے شی دلالت کن ہر قسم ظلم داخل از کوچک از بزر بزرگ ہمیش داخلین چمی لہذا آن پریشانی رودا کہ کم از کم کوچکین ظلمی ممکن ہے چما پہلا بیتا ہے جانوارتانی اشت آن این مسئله الهی آن اجتماع سرگرمه. خب حالا نم به ظلمن که هستن آیی تنوین هستن آیا تنوین ها که هستن به ظلمن اتحای لاما نکره تنوین تصور کت باز بل شارع علیه السلام واجب جلوتر آیت نازل کن نشر کن ظلمن عظیم آیان اتیسلام متوجه کن که آز ظلم ها مراد نه هر ظلم ادا همه ظلم بزرگی ظلم مراد اف واجب چمی آن تفهیم کوئی راست که ظلمی نی یه تنوین برای تفخیمه کنشی یه به ظلمن راستی که نکره که تحتا نافیه بل خود همی تنوین ایک در ظلم انتہائی ظلم انتنوین برای تفخیم تفخیم بمعنی عظمت دلالت کام بمزنی دلالت کام بوخیمیت الشی دلالت کام نواجہ چیشی ها چمی تنوین ہے کہ تفخیم استدلال کے پیسر آن تسلی دا کہ بشاری ادا کہ ہستے ان ظلمہ مراد ہر ظلم نہیں ہم ظلم بزرگ مراد ہے نو اللہ پیغمبر تصدیق نازل کو فان ذا اللہ ان شرک لظلم العظیم یہ آیت بعدا نازل ہو کو حاجہ آنے بری تسلی داتا گا نام نو اللہ تعالی پیغمبر کلام مطابق نازل کو رہا اپنو ادا سوال پیدا ہو کہ بظلم شی تنوین و برا تفخیم ہم یہ چکی نہیں انچکو حاجہ برمائش کو بل تفخیم گونای دوین تنوین پدا ہم نکرہ تحتن ناپیئے باید ہما قائدہ جاری بھی واجہ پرچی توجیح کو اور جواب اشی کدا چبی دو قائدہ جمع یا قائدہ نحی یا قائدہ بلاغی توجیح تفخیم یا قائدہ بلاغی نکرہ تحتن ناپیئے قائدہ نحی و پدا ہم کہتے ہیں قائدہ بلاغی متعلق بلفظ جند دیں این لفظ قائدہ نحوی متعلق بلفظ جند نہیں برکہ آئی کی داخل ہیں وہ چیزی کہ تحت آئی داخل متعلم ہیں خدا نبی ہیں لہذا ادا واجہ چکی یہ متوجہ کتاب کہ آئی لفظ یہ کہ آئی جند ہے تو کا تفخیم موجود ہے بلاغی کا موجود ہے ادا کہا اس نے قائدہ بلاغی مقدم ہے چھ قائدہ نحو نحویہ فدا اشی در اوک ذات داخل ہے آئینہ آئی در صفات داخل ہے چھ مقدم ہے مجھے ملہ حضر خود بظلم مانا چی بظلم عظیم عظیم مانا یہ در حدیث لم یلبسو ایمانهم بظلم عظیم ظلم عظیم کے بوشش تمام یہ قرآن پاک پہم بگئے کہ صحابہ کا حصہ ہم اولا مانگی شتاں چو واجہا ود آن استاذا تفہیم کو تو ہر کاسے نادانی پاک بھی ہے کہ نہ قرآن آسان ہر دل کو میں دل روکی مہی ترجمہ کنی رمین آدگر کنی نہ قرآن آئے کہ مدنی حقائق یہ ہر سو آدگر یہ ہر سو معانی یہ ہر کس آئی ناوامتہ محلتا خیر امام بخاری چھے استبادہ کو چھے رحمت متوجہ بھی امام بخاری گئے بچا یعنی معلوم ہو کہ ظلم ہم دو قسم ظلم دون ظلم دون ظلم ہم کبھو معلوم ہو کہ مثلا وقت ہے کہ ظلم در مقابلے کہیں عدل عدل ہم دون عدل عدل ہم باقاعدہ وقت ہے کہ این ظلم ہم درجات پیدا ہو عدل ہم درجات پیدا ہو عدل درجات کا حسن یزید و یال خصوص از جز کئی بوتا ایمان دائرہ لبت رستا و پدا ہم معتدلے ہم تربیت بکشوانگا کہ ہر گناہ کبیرہ چی کفری خارجی معلوم بکدا محلیتا شرک جنس کا کفری ہے بس یہی تمامی ظلمہ اگر چی کبیرہ با آنتا کفر نیت نیستی ملکو سراحتاً اللہ قرآن و ان شرک لظلمون ہے خلاصا آنی ہم تربیت بو اولا مرجعی ہم تربیت بو تمام گندگ بوتا ان طریق تربیت شما بار بار عشق دا و ظاہر ہوا خیر معتذرہم خارجی احسان یا رسید احسان سبیشن ہر دنی گروہان ترجیح دیندے باب و علامت المنافق اذا بیان کا علامت منافقان اذا ہم امام بخاری رحمت اللہ علی حدب چی یہ باب بندگا ہمشی اذا نفاق عملی بیان کا کہہ رہا نفاق اعتقادی بیان نہ کر علامات النفاق عمل و در نفاق عملی تها درجات ها مختلف ها و نفاق مقابلی تها کسی ها کہیں اخلاص ها جانب پهمتونا اخلاص هم معلوم که ایه تین درجات ولا یزید و ویل خصوصی ها در این مراد تها آدگر هم تردید مرجع هم گندگ بود تردید آدگر هم گندگ بود امام بخاری حضرت باب بیان کا علامہ یا منافق ہے بعض رو جادہ ہے کہ علامات المنافق فرق نہ کہا علامات یا علامات علامات اسم جنس سے بمقارنہ ہو خوب منافق سے نفاق ہی مانی منافق اسم پائے نفاق اصلا سوراخ نام کرنا مثل ہمی زمانہ کہتے ہیں ہمی تونیلانی کی درستش کنا مکوہان آدگر بور رہا تھے شی نام ہم کنا نفاق نافقہ شی نام و ہما سوسمار سوراخ نام ہم کنا آئیے نافقہ وزا منافقہ ہن چمیر مادے ہیں منافقہ کنا ہن چوکہ سوراخ ہے سوسمار دو رخ داری یا دری انگلی پرکان یا کہ ان بکچین یا کہ دا من ترسین چادر ادر کمن رو تونیل ہن چنگو ہن دری داری چونگا منافق ہن کم با دو زبانی نیشی ها دنگی دولکن گنایی ها دنگی دولکن شی ها گمایی چی ها مشابه ها لکمی لحاظ آئی نام منافق خوب فلا کہتے ہیں منافق نفاق دو قسم ہیں اعتقادی عمل عمل نفاق اعتقادی باتفاق العلماء کہیں کفر کفر نفاق عملی باتفاق فسق کفر خوب نفاق اعتقادی الان میں دنیا ہمیں اذا یا گروہ علماء قائل بکنہ ہنو نفاق اعتقادی نہیں اگر ہر چاہاں نفاق عملی ہے بر صحیح ہمشہ نظر محققین کہ نفاق اعتقادی مفقود نہیں از دنیا اما زانہ کے نظر در زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاق اعتقادی زانہ بوتا مواجہ اچھی بوتا وحی بوتا منافقان مشخص کتا بل مے زمانہ کسی سرا وحی نازل نبی سمے لہذا خاص منافق اعتقادیان جانتے نے نہ کہ وہ فتواہم دے جائز نہیں غیر مفتی فتواہ بلن کسی منافق اعتقادی ہے نہ تو نہ تو بلکہ نفاق ہے کہ قلبی چیز ہے اور یہ نفاق اعتقادی ہے فتواہ دے اگر برائے آئیا صلاح نہیں کہ عمر عمر قلبی شمانے البتہ یہ مرمی چنائیا نفاق اعتقادی ہے علامات و نشانی صراحتاً گندگ من مردم بشی شی مشابه با منافقان ایتی اعتقادی جزمان همه بشی شی منافق ایتی خادی ایت آیی نزان کن چنه وحیه نیست آیی تیزت تشریف کمان کوی داتنه نکن نکن دیگه یه معنی نه که نفاق اعتقادی از دنیا بلکه هنشتاک باز بودتا آزمان یا عبدالله بن عبای ابو عامر پاسکی بودتا مرو چی چقدر سردار موجود ہیں نفاق میں دنیای جو قابل ہے منتہا آنانا صاحب وحی انہیں ایک بزان آدگر نہیں کہ اس فتوہ جزمی بآن داتے ہیں بیکے مکہ بلے نفاق عملی ظاہر ہے من اد امام بخاری رحمت اللہ علیہ منظور ہیں باق عملی ہے خب کہ آئیے چندی علامات حدیث آیا ہتا وہما علامات تہا پرکنن بھی جایا رہی وبه قال حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق الثلاثه سليمان بن ابو الربيع سليمان بن داود اتفي كان مشهورا اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر انصاری مشہور ہیں مدینہ منوری ایک فقیہ ہیں آگو شہر حدثنا نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ غلام آزاد کردین شاگر بنتے ہیں نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل ان ابی نافع چی مالک ہیں عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق واذا برماش کو علامت نشانی منافق ہیں اذا حدث كذب وقتی کہ خبر کن تو وہ مول بن راست نے نہ کہا واذا وعد اخلف وقتی کہ وعدہ کا وعدہ ان کی برقرار نہ داری خلاف ورزی وإذا تمنا خان وقتك امانتي پانا غير كنن بھی ہم امانتان حفظ نہ کا خیانت اس کا امانتان ادگار اس کا ادگار اس کا تبدیل تبدیل جان فلاں شاہ علا یہ حدیث مبارک شما دیس کے گوشت منافق ہے علامات سے آیت المنافق ہے سلام حدیث دیگر ہم حسن اولا کے علامت منافق چار گرواتی ہے تک علامات منافق چار ہیں وقتی کہ چاراں گندگ میں آئی کامل منافق ہے وقتی کہ آئی ہے یکی گندگ میں چار کیا ہوتی ہے دو گندگ میں نیس کیا ہے سی گندگ میں ہمیں چونچہ دیمی رواتہ سریحی آگئے ہمیں حدیث جند آگئے قال اربعون من کن نفیہ کان منافقا خالصا دیم آیا میں اسی بیان کو کسی شمع ذہنہ بمانی کہ آئیے دولا باہم دگر تطبیق لے رہے ہوتا حدثنا قبیصت بن عقبہ قال حدثنا سفیان العمر ان عبداللہ بن مرہ ان مسروح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا چار چیزان چار علامیاں ہر کس تھا شام بمن اور منافق خالص ہی کسی کا تو یا خطرہ کی بھی یہ چار کے موجود ہیں حتی یلا اور چار اشیاء ذات میں نہ خانا اذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر آیہ کے اضافہ وقتی آئی بیا کہ علی تو مخاسمہ کن درگیر بھی دوشنام باز ہے باز زبان دوشنام بسیار درگیر باز بدزمان یعنی اپس کلامی نیست تابہو شبان عامر الاخر خلاصہ علاقہ سے خبیصہ بن عقبہ واجہ محمد بن سفیان سوائی کنا قبیسہ بن عقبہ کسی آئی نام اصلا محمد یہ واضح ہے زمان مدنی محدث عالم شمار ہے سفیان احما مشہوری سفیان بن سعید بن سفیان سوری شمار بھی زیادہ عشقتا آئی نام یہ تا وام شعبہ و آدھگر غیر ذال شان ہمارا کی مشہور ہیں آدھگر ان العامش یا عامش امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم استاد در علم حدیثہ عبداللہ بن مرہ یہ حمدانی میرانی حمدانی خارقی اکنا اسلام مکوپی زندی فتابعی مغرد بستی محدثی قبیلی مسروق بن اجدہ حمدانی یہ ہر دنہ عبداللہ بن مرہ و مسروق شہر بن حمدانی ہر دن تابعی زبردستی یہ مسروق مخضرمی تابعی مخضرمی ہماری نام کنا کچھ واضح زمانہ یا پیسہ پیدا بیتا بل واضح خدمت نرہ نرہ ما زمانی مرہ زیارت شریف حاصل نبیتا ولی واضح زمانہ یا آئی کہستین کیسا انگا پیدا بودتا در واضح زمانہ یا ہم مسلمان بود بل بواضح خدمت نہ رکھتے بہرحالی واضح کہستے ہیں ہم مسروق بن اجدہ حمدانی آئیے کہستے ہیں ناکو کہستے ہیں خالو عمر بن مادی کرب زبیدی ہم اشیر مرک مشہور با پہلوانیا در دنیا آیا مامدن شہسواراں شمالی خوب خلاصہ نوازہ پرمانی کہ نبی کہے عبداللہ بن عمر بن عاصم نما حضرت عبداللہ بن عمر مجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو کہ چار چیزیں کسی تہا گندگ من شام منافق خالص ہیں حالا ایدھا یہ سوال پیدا بکر روایت جا قبلی ابو حریرہ معلوم دو سیان علامات نفاق ان معلوم دو چار یہ حدیثاً تطبیق و آدگر چطور کان علماء یا چند توجیح ہیں آنکو متوجہ باشد علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمانی کی از باب تجدد فی العلم از باب تجدد فی العلم یعنی چی واجہ اولا سی علامت بواجہ بیان کنر بو منافقان عملی پدا اللہ تعالیٰ کی علماء جدید دی علمی ہم ہوئی لکو دیس تعلیمی ہم داتی دیس ساری نسبتی ہم بیان کو اللہ حکم چبزان آسینا اصلا شیح سمایان یک پر ایشم شمارن کی بواجی علم توکا چیح تجد تجدد تجدد تجدد آشیا دیکھ کمیل قرطبی جواب ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ در نظر ما ادنی حدیثان در میانا تعارض نیست چیتو نیست اوشک اللہ تشیک علاقہ ہستے ہیں یک عملی چمشاہا کہ آئی منادق عملان ہور جنگ آمل کجا ہے کہ منادق عملان ہور جنگ ورانا چاہیے اوشک اذا خاصما فاجر پرچک یہ مردمی کہ آئی در وقت خصومتا دشنام دا مردمانا چی ہما مردمی کہ یہ مردم بلا حتمہ ہما مردمے کہ حد دسا قذبہ کام دوران ہم پروانے لاری جوگ ہم بندی و مردمان بد بیکار ہم کام تو لہذا خاسمہ پجرک و حد دسا قذبہ یا کی قرار گفتن کنن لہذا پدا چند بیتا سی کر سی قرار گفتن اگر شی گناہ یہ زمن بجنے وہ سی قرار گنا خلاصہ یہ ابن حجر اسقلانی تحبیر سیمی جوابی بعضی حضرات داد کہ دا مفہوم عدل معتبر نہیں ان منظور سے کہ نفاق بعضی علاماتی ہستے ہیں صحیح علامات ہم نفاق کے بھی چار ہم بھی بلکہ گیشت گیشتر ہم بھی یہ مفہوم عدل دا غیر معتبر ہیں عدل اقل لقائدہ اسی کہ آئی عدل اکثرا نفل نہ کر لہذا یک جواب بعضی حضرات ہمیشہ دائم ہے یہ جواب چارمی جواب تسبیقی بعضی حضرات یہ دائم حلتا یہ صحیح علامت نفاق چار علامت نفاق مقصود چنشان تحدید و انحصار نہیں بلکہ معنی اشی محلتا کہ منافق اگر صحیح گندگ بھی ہم فتوائی نفاق بعملی دیئی بھائی اگر چار گندگ بھی ہم گا کول مردگا بدرجہ اعلیٰ و افضل آئی کیا گوشک بھی منافق پھر گوشک بھی یعنی چبی معنی اشی کہ صحیح گندگ ہم مردم نفاق تہا داخل کا واجب بل ہاں اگر چار بگن گل کاملی نفاق آئی گندگ بھی آجی کہ صحیح نفاق چی ہیں اگر تا جبکہ ناقص ناقص اور چار کے بودتا کاملی نفاق ہے جب یہ محلتا چار علامت کاملیت ہے ہوگی بہرحال کہتے ہیں اذا بعضی کے بسر آدگر بجن اہم تہتے نے کہا یہ لول بھی ہم بجن نے کہا حالا اذا سوال دیگر پیدا شو سوال پیدا بک یہ اشیاء منافق علامت قرار دے متشا مطلقا یا حد حدود دار یعنی مالت چک مطلقا یا کی دروگی بین منافقی خیانتی یا بری کتی ہم منافقی پلانی کتی ہم خیانتی یا بری ہم منافقی بھی یا نا شیعہ کے حد حدود یا سی بر بکان یا بری بکان یا دہ بر بکان کجا وحدی اکثر حکم نفاق لگائیں نہیں چی جواب اشیئے کہ شی تعلق با آئی عمل اکثریت ہے متوجہ دیتی یعنی مثلا یہ مردی کہ آئی دروغ باز بندی چنان کہا وقتی یہ دروغی بندی نا بلکہ حق اکثر خبران توکاوتی دروغا شامل کہاں شاہ زنادر کے راستین خالصین بکندے کے لئے اس کے حبران چوتی ہاں چو مخلوط چو ہم بدروب آ لیا ہم یہ ترتیبہ وقت تک آئی امانتی یہ رکنے ہمیشہ امانتانا خیانت نہ کہاں بل ہاں اللہ گاہی امانت حفظ کا ملکی اس نے اگر امانتی یہ رکنے اور امرد میں دل سے حق و امانت ہے دار کو دار کی دنبارہ درگیری عرض کن امانتان خیانت کن توجیحات اس کا پاس لیں پلانی بولتا کہ دوزان بولتا کہ پلان چیز بولتا آلال بولتا ہزارہا بل نئے دائیں نئے نئے یک بار دوبار بلکہ عادتا ہم شیح میں کاران انجام ہیں و ہم یہ ترتیبہ وعدہ خلافی ہم اکثر چنائی گندگ بھی نئے یا بری دبر گندگ بھی خلاص کلام یہ بھو کہ در احاد تمامی سبتان کسرت آئیت ہے خلاص اگر ہمیں عمل در آئیے توکا با کسرت گندگ با در آئیہ چوی منافق عملی خالص وشے منافق اعتقادی نہ منافق عملی کہ ہم شان کسرت رو آمالا زبانی عملا یلی عملا آدھگر ہم شان رو آمال شمارا وآخر دعوانا امام بخاری مقصد سماق حمد اللہ حسین در این مورد کروکا اللہ آخر دعوانا